Wybiła północ. Zaczynamy ostatni dzień roku 2014. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. 30% przychodni rodzinnych bez kontraktów. Minister zdrowia mówi o szantażu ze strony lekarzy. Duży mróz tej nocy na południowym wschodzie. Powraca apel, by bezdomnych nie mijać obojętnie. Przed wpłatomatami w Wilnie długie kolejki. Litwa od jutra będzie w strefie euro. Burzliwie kończy się ten rok w służbie zdrowia, właściwie jak co roku. Jeszcze tylko dziś poradnie rodzinne mogą zawrzeć z NFZ-em kontrakt na przyszły rok. Teraz umowy nie posiada około 30% przychodni, w których lekarze zrzeszeni są w porozumieniu zielonogórskim. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapewnia, że pacjenci tych lekarzy nie zostaną pozostawieni sami sobie. My zapisaliśmy w przepisach prawnych prawo pacjenta do trzykrotnej zmiany lekarza rodzinnego. Każdy pacjent, przed którym lekarze porozumienia zielonogórskiego zatrzasną drzwi, ma prawo zwrócić się do innego lekarza rodzinnego. My sfinansujemy pierwszą wizytę. Płacąc za to 45 zł. Lekarze z porozumienia żądają większych nakładów na podstawową opiekę zdrowotną i sprzeciwiają się zapisom tak zwanego pakietu onkologicznego. Między innymi zażądali całkowitego zniesienia wskaźnika rozpoznawalności nowotworów dla lekarzy rodzinnych. Jak się przewiduje, najwięcej gabinetów lekarskich będzie zamkniętych 2 stycznia w województwach lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, opolskim i łódzkim. Tam do porozumienia należy ponad połowa lekarzy. Na Mazowszu problem będzie w niektórych częściach regionu. W Ostrołęce będzie to około 90, nawet ponad 90% poradni, w byłym województwie radomskim około 70, około 30-40% w województwie byłym siedleckim. Informuje Danuta Garbecka-Makowiecka z Mazowieckiego Oddziału Porozumienia Zielonogórskiego. W Warszawie kontraktu nie zawarło jak dotąd zaledwie kilka poradni. Ten apel powraca często, aby widząc bezdomnych czy osoby śpiące na mrozie, powiadomić policję lub straż miejską. Kiedy reagować w każdej sytuacji, kiedy mamy wrażenie, czy też podejrzewamy, że tej osobie coś zagraża? Mówi Monika Niżniak ze Stołecznej Straży Miejskiej i podkreśla, że nie zawsze są to osoby pijane, śpiące. Ktoś mógł na przykład zasłabnąć. To, że dzieje się coś niepokojącego, to widać. Nie zawsze za tym stoi alkohol. Czasami to są objawy różnych chorób, chociażby cukrzycy, którą możemy odbierać jako zwykłe upojenie alkoholowe. Okazuje się, że trzeba tej osobie natychmiast udzielić pomocy. Tej nocy największy mróz na południowym wschodzie. Tam temperatury mogą spaść nawet do minus 20 stopni. Fala mrozów dotarła do całej Europy. We Francji temperatury spadły tylko nieco poniżej zera, ale z wychłodzenia zmarło już 5 osób. Ostatnia z 5 ofiar to młody 20-paruletni mężczyzna, którego znaleziono na terenie nieczynnego w czasie ferii zimowych gimnazjów w Nicei. Mimo przewiezienia do szpitala mężczyzny nie udało się uratować, mówi jeden z działaczy charytatywnej organizacji Fundacja Abbé Pierre. Za każdym razem wzbudza to w nas głęboki smutek, ale też i złość, że władze nie robią wystarczająco dużo. Co roku to się powtarza. Społeczeństwo jest na to uczulone, szczególnie zimą, ale przecież 300 do 400 bezdomnych umiera co roku na ulicy i to i latem, i zimą. W wielu miastach, w tym w Paryżu i w Lyonie, zorganizowano dodatkowe schronienia dla bezdomnych, których liczba od 2001 roku wzrosła we Francji o 44%. Ocenia się, że bez dachu nad głową jest ponad 111 tysięcy osób, w tym 31 tysięcy dzieci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dla Litwinów to ostatni dzień z litem. Jutro o tej porze Litwa będzie już w strefie euro. Od paru dni w całym kraju trwa oblężenie bankomatów. Litwini jednak nie wypłacają litów, tylko odwrotnie. Wpłacają je, by automatycznie zostały przeliczone na europejską walutę. W stolicy przed bankomatami, które mogą przyjmować banknoty, ustawiają się kolejki. Władze wcześniej apelowały do obywateli, by ci jak najwięcej swoich oszczędności wpłacili do banków przed końcem grudnia. Dzięki temu, gdy w nowy rok Litwini obudzą się, zobaczą na swoich kontach euro. Bankowcy przyznają, że obecnie nawet kilkukrotnie zwiększyła się liczba operacji wpłacania litów w bankomatach. Tylko klienci Swedbanku w ostatnich 2 dniach na swoje konta wpłacali po około 75 milionów litów, pięciokrotnie więcej niż zwykle. Płacić litami będzie można jedynie przez 15 dni stycznia, ale przez wszystkie 12 miesięcy banki będą zamieniać lity na euro. Wilno, Tomasz Majka, Polskie Radio. A na koniec serwisu przygotowania do sylwestrowej nocy. W domach, restauracjach i na największych placach ruch jest. Więcej niż zazwyczaj klientek widać w butikach, salonach fryzjerskich i u kosmetyczek. Z kolei w lokalach, które organizują imprezy sylwestrowe, praca wre od kilku dni. No jest dużo pracy. Większa ilość ludzi do pracy jest potrzebna za barem. Jest dodatkowa osoba w kuchni, która zajmie się wydawaniem posiłków. Mówi Bartosz Sikorski, właściciel jednego z lokali w centrum Krakowa. Osoby nielubiące zgiełku zamierzają przywitać nowy rok we własnych domach, w gronie rodziny lub znajomych. No posiedzimy, pojemy coś dobrego, sałatki, placki. Będziemy spędzać Sylwestra w miłym gronie. Prawdopodobnie domówka i rynek. Przybywa Na placach w największych polskich miastach już ustawione zostały sceny, a na nich trwają ostatnie próby przed sylwestrowymi koncertami. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z starego roku pozostało jeszcze nam 23 godziny i 55 minut. Na pogodę na ostatni dzień roku zróżnicowana. W dzień w centrum i na południu śnieg, a im dalej na zachód, tym więcej deszczu ze śniegiem. Na termometrach od Szczecina po Gdańsk w dzień plus 3 stopnie, w Zielonej Górze plus 1, w Poznaniu i Wrocławiu 0, w Olsztynie i Bydgoszczy minus 1, w Warszawie 3 poniżej 0, w Łodzi i w Białymstoku minus 4, w Krakowie i Lublinie 6 pod kreską, a w Zakopanem minus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Jest 6 minut po północy. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. Witam Państwa bardzo serdecznie w Trójce na poważnie, ale czy będzie tak do końca na poważnie? Chyba raczej nie, bo w ostatnim dniu kończącego się roku 2014 będę gościł panią Elżbietę Krótkowską, Avis, pisarkę, publicystkę, pana Krzysztofa Szybińskiego, osoby, które lubią być poza Polską, lubią podróżować, ale lubią też przebywać i mieszkać w Polsce. Zwiedzimy trochę świata. Przez 2 godziny usłyszą Państwo, tak mam nadzieję, ciekawe opowieści. Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido. Me sentía triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo. Amiga, tú bien sabes lo importante que ella era en mi vida. La perdí como perdiste tú. Nos perdimos entre copas y abrazos. Ray Ruiz śpiewał o przyjaciółce, tak sądzę. Ja też mam przyjaciół. Jeszcze raz, już teraz w studiu witam Elżbietę Królikowską-Awis, pisarkę, publicystkę. No, mogę powiedzieć tłumaczkę również, ale znacznie ważniejsze mam tutaj w zanadrzu określenie nasz człowiek w Londynie. Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba, ponieważ właściwie chwyta istotę mojego bycia tam. Ponieważ nie tylko mieszkam tam, ale również pracuję. Od 25 lat przesyłam korespondencję, prawda, do różnego rodzaju mediów. No i wydaje mi się, że wyspy znam całkiem nieźle. Aczkolwiek właśnie najzabawniejsze było to, że do 89 roku zdałam wszystkie kraje europejskie, prócz Wielkiej Brytanii. Tak to się los zemścił. Tak, literaturą moją tak zwaną comfort literature, to znaczy literatura, która podwyższała mi nastrój, to była Jane Austen, prawda, oczywiście przedtem, nim została odkryta przez Hollywood i wgnieciona w ziemię, wyrównana, prawda, walcem. Znałam z literatury, którą bardzo, bardzo kochałam i potem tak się złożyło właśnie, że tam właśnie osiadłam i pracuję do tej pory. I bardzo dobrze. Po tej autoprezentacji pora na Krzysztofa Szybińskiego, podróżnika, filmowca. Jak jeszcze można pana przedstawić? No, inżynier, poważny zawód. Co jeszcze? Zajmuję się pracą z młodzieżą. Uczę ich rzemiosła filmowego i najbardziej kocham pracować z dziećmi. To jest dla mnie takim celem, żeby te dzieci mogły w tym rzemiośle filmowym przekazać siebie. Filmy pana Krzysztofa Szybińskiego można znaleźć, ale tylko w internecie. Ale jest ich w tej chwili tak dużo, że niewykluczone, że powstanie coś większego, podejrzewam, z tych wszystkich podróży. To może zacznijmy od podróży, bo obiecałem, że będą klimaty karaibskie z płyty, którą niedawno zakupiłem za własne, jak to się mówi, środki. I nie żałuję, oczywiście, że nie, dlatego że znajduje się na tej płycie muzyka kubańska z lat 50., 60. No, w wykonaniu raczej już tych Kubańczyków, podejrzewam, mieszkających w Ameryce. Tak to jest, więc za chwilę będzie następny taki utwór. Natomiast, proszę państwa, jesteśmy w klimatach sylwestrowych. Pani Elżbieta już ma prawie taką kreację, białą marynareczkę. Jeszcze nie. Tak, kreacja sylwestrowa będzie zupełnie inna. Ale jest piękna czarna róża. Natomiast pan Krzysztof przybył w eleganckim kapeluszu, pewnie też z Karaibów, ze skóry. Tak, to jest kapelusz, który mi szczęście przynosi w podróżach. Podróżuję z nim ponad 15 lat i jest dla mnie takim talizmanem, tak bym to mógł określić. No widzę, nie rozstaje się pan nawet teraz. Proszę państwa, tamte klimaty właśnie, Karaiby. Pan był ostatnio na Haiti. Byłem bardzo zdziwiony, bo przecież 4 lata temu olbrzymie trzęsienie ziemi, dziesiątki ofiar, a potem epidemia chorób zakaźnych. A tymczasem pan wraca zadowolony z filmem i mówi, nie ma piękniejszego miejsca na świecie od Haiti. Dlaczego? Tak, to prawda, bo widziałem troszkę krajów, tam około setki czy trochę więcej. W każdym razie jest to pierwszy kraj, w którym się zetknąłem z pewną taką cechą, gdzie nie mogę tego obserwować gdzie indziej. Gdzie ludzie nie zwracają uwagi na obcych. Wtapiają się w tłum, a nas było, byliśmy tam z żoną. Było nas białych w mojej okolicy 4 osoby tylko, łącznie z nami oczywiście. I idąc przez bazar, gdzie się odżywialiśmy, gdzie po prostu kupowaliśmy jakieś pamiątki, nikt na nas nie zwraca uwagi w ogóle. Już nie mówię o to, żeby jakąś rękę ktoś wyciągał, prawda, odatki. Brak żebraniny, brak jakiegoś nachalnych wtykania rzeczy, które mieli do zaoferowania, do sprzedaży, a jednocześnie widać godność. W tych twarzach jest cecha, którą pokochałem. Ci ludzie mówią to, co myślą. No to ciekawe spostrzeżenie, bo na Dominikanie, znacznie bogatszym kraju, pełnym hoteli dla cudzoziemców jeżdżących tam po to, żeby korzystać z all inclusive, No tam żebractwo kwitnie, można nawet spotkać trendowatych leżących na ulicy. Ale czy to, a to może zasługa, panie Krzysztofie, Polaków na Haiti? No tak, jest taki wątek Polaków. Zawsze podróżując po różnych krajach staram się dopytać, czy jakaś Polonia istnieje, czy Polacy coś temu wniesie tego kraju, bo niestety nasza historia jest ciągle związana z emigracją do różnych krajów, prawda? Do takich jak Haiti, a skończywszy na ogromnych krajach jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. I właśnie w Haiti zetknąłem się z historią, bo już jestem drugi raz, czyli byliśmy z żoną w maju tego roku pierwszy raz, gdzie w miejscowości Casal mieszkają potomkowie polskich żołnierzy. Otóż w roku 1802 wybuchło powstanie niewolników, którzy pracowali na plantacjach Francuzów, uprawiali trzcinę cukrową i inne rośliny, które tam rosną. I ci niewolnicy powiedzieli dość. My jesteśmy w swoim kraju, chcemy tych Francuzów, powiem nieładnie, pogonić. To ciekawe, bo to był pierwszy w Ameryce Środkowej zryw republikański. Oni pierwsi właściwie wywalczyli wtedy niepodległość. Tak, swoją. I wtedy Napoleon, który rządził, wysłał swojego brata na czele kontyngentu kilkudziesiąt tysięcy żołnierzy francuskich i chyba powiem na nieszczęście około 5 tysięcy żołnierzy polskich tam było. I po pewnym czasie spora część z tych żołnierzy polskich przeszła na stronę powstańców, gdyż wiadomo, Polska wtedy była, jak to się mówi, nie była niepodległym krajem. Pod zaborami. Tak. I zastanawiali się, o co chodzi tym Francuzom. Przecież oni są u siebie, i nawet żadnego prawa głosu nie mają i pomogli w jakiś sposób w zwycięstwie Francuzów. Tak, no i pozwolono im zostać, a wszystkim innym białym podziękowano. Tak, i co ciekawe, no, mogę się posłużyć cytatem, że po prostu pierwszy niestety dyktator Jean-Jacques Dessalines wydał rozkaz, aby nie zabijać polskich żołnierzy, nawet tych, którzy byli po stronie Francuzów. Wydalono wszystkich obcokrajowców z wyjątkiem Polaków i do konstytucji wpisano, że Polacy mają prawo wystąpić o obywatelstwo i otrzymali jakieś tam, nie wiem, ziemię, bo to trudno jest naprawdę dotrzeć do materiałów źródłowych. Tak, ja czytałem właśnie tekst jego wystąpień. On mówił, że Polacy, tak jak i my, to są ludzie, którzy cenią wolność przede wszystkim. To bardzo ciekawa historia, a więc można jechać na Haiti, jest tam bezpiecznie, ludzie wspaniali, tak? Nie przejmować się, bo powiem to, co wyczytałem. Na stronie naszego MSZ-u jest odradzanie wyjazdów na Haiti. No więc... Z uwagi, rzeczywiście, jest tam malaria, jest cholera, z tym, że z tym można sobie poradzić, bo nie trzeba jeździć, kiedy deszcz pada, a komary są tylko wtedy. Ale druga sprawa, rabunki na ulicach i porwania dla okupu. Stwierdza autorytatywnie, może kiedyś tak było. Teraz tego nie ma, jest to nieprawda. Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado. Esa morena, que tiene esa morena, verdad, esa morena, que tiene esa morena, verdad. Tú eres la fruta prohibida del corazón, su latido. Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida. Esa morena, que tiene esa morena, verdad, esa morena, que tiene esa morena, verdad. Tienes el fuego encendido, la leña cortada, hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, ay hombre. ¡Ajía! Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Yo quiero arder en la hoguera de este amor desmesurado, al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado. Ese sueño cautivo que tienes en la mirada, puedo saber que me quieres, aunque no me digas nada. Esa morena, que tiene esa morena, verdad, esa morena, que tiene esa morena, verdad. Tienes tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Una fogata que alumbre la madrugada. Pięć minut po godzinie 12, ostatnia w tym roku audycja Trójka na poważnie. I dlatego postanowiłem, by nie było aż tak poważnie, jak to zwykle w ostatnią środę miesiąca bywało. Stąd moi goście, Elżbieta Królikowska-Awis, pisarka, tłumaczka, publicystka, nasz człowiek w Londynie, jak powiedziałem, i Krzysztof Szybiński, podróżnik, filmowiec, wychowawca, pracujący również z dziećmi niepełnosprawnymi, goście podróżujący po świecie, ale też z wielką przyjemnością mieszkający, bywający w Polsce. Kiedy pan Krzysztof wspomniał o tym, że warto jechać do Haiti, nic tam cholera i inne choroby, to widziałem, że pani Elżbieta nie powstrzymała się od uśmiechu. Pewnie tam nie pojedziesz. Ja znam 9 wysypek karaibskich, głównie Małe Antyle, ale również po drugiej stronie, czyli tam, gdzie jest Costa Maya, prawda, od strony Meksyku. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie zawsze intrygowały te wyspy ze względu na bardzo rozmaity tło, background kulturowy. Kiedy przemierzaliśmy właśnie statkiem te Małe Antyle, właśnie począwszy od Trinidadu i Tobago, dalej, prawda, aż do Saint-Martin, do Martiniki, Gwadelupy, prawda, i po drodze była, na początku była jeszcze Aruba, która jest holenderska, prawda? Trinidad, Tobago jest brytyjski, Gwadelupa, Martinika francuska, a jeszcze mamy holenderskie, pół holenderskiej właśnie wyspy, przepięknej, Saint-Martin, to znaczy część jest francuska, część... Jest to fascynujące, dlatego że na przykład na wyspie Saint-Martin wysiadamy z jednej strony i widzimy sklepy właśnie z podwójnymi napisami, Jeden z nich to jest napis holenderski, prawda? A potem przemierzamy wyspę, jedziemy w głąb wyspy i po drugiej stronie jest część francuska, gdzie ludzie idą właśnie po zakupie, powiedzmy sobie, bagietki na śniadanie, fantastyczna kawa z ekspresu, zupełnie inny, oczywiście inny język, bo to jest język kreolski właściwie wszędzie, ale ten język kreolski został nabudowany na języku najeźdźców, kolonialistów. No tak jak na Haiti, prawda, po francusku. Tak, mówiąc właśnie. Tym domieszkiem... Ale to jest inny kreolski. Na Haiti mówi się językiem kreolsko-haitańskim. No więc właśnie to jest zasadnicza mówiłam, różnica. Inna jest baza, jak tak. gdyby wyjściowa. Ale jeszcze dwa zdania chciałam powiedzieć właśnie o teorii podróżowania, ponieważ ludzie dzielą się właśnie na dwa gatunki. Jeden właśnie, włóczy kije i istoty osiadłe. Prawda? Więc ja już będąc dzieckiem właśnie, patrzyłam właśnie na pagórek i myślałam sobie, no co jest za tym pagórkiem, prawda? Potem zaczęłam sobie zdawać z tego sprawę, że dorosłość, kiedy już weszłam właśnie w wiek dorosły, że dorosłość jest po to, żeby spełniać marzenia z dzieciństwa i prawda i z czasów, powiedzmy sobie, wczesnej młodości, kiedy jesteśmy nastolatkami, byliśmy i czytaliśmy właśnie Arkadego Fidlera, Umińskiego, Kurwooda, prawda? Książki, które jak gdyby otwierały nam oczy na świat. I wtedy zaczęłam właśnie podróżować, tylko to było zabawne, dlatego że ja zaczęłam podróżować z pewnym planem. To znaczy najpierw chciałam zobaczyć najważniejsze kultury, stare kultury w Europie, czyli Grecja, prawda, Rzym, Etruskowie, prawda, to najpierw właśnie te kultury poznałam, a potem dopiero zaczęłam właśnie wyjeżdżać dalej. No i właściwie tylko Australia jest tym kontynentem, gdzie moja stopa, prawda, którego moja stopa jeszcze nie tknęła, ale mam nadzieję, że kiedyś tam dotrę. Tak, panie Krzysztofie, pan z kolei na Kirimati urzędował. No to właściwa nazwa jest, bo teraz zdaje się Kiribati. Więc Kirimati nazywana jest inaczej Wyspą Bożego Narodzenia, aczkolwiek na świecie są dwie Wyspy Bożego Narodzenia. Druga leży na północ od Australii. Jest to wyspa, również nazywa się Wyspa Bożego Narodzenia, ale państwo Kirimati ma również wątek polski. Tam jest miejscowość nazwana Polska. I tam nie mieszkają żadni, jak to się mówi, potomkowie Polaków, tylko tam kiedyś polski marynarz nauczył ich robić wyroby z kopry. Kopra to jest z owoców tam istniejących, robi się liny, worki i tak dalej. I oni przez to z wdzięczności, że nauczył ich zawodu, nazwali tą miejscowość Polska. Wioska, tak. Ale potem się zrobiło międzynarodowo, bo zaczęły powstawać inne wioski. A tak. I zrobiła się prawie cała Europa. Ale powiem szczerze, wchodząc w słowo, że tak się dziwnie stało, że miejscowość Paris została przez ocean zabrana. Już nie ma Paris, bo tam jest teren bardzo niski, podnosi się poziom wody i w tej chwili w ogóle tym wyspą państwa Kiribati grozi po prostu zalanie. Już się myśli o ewakuacji tych ludzi z tych wysp. Tak, no z tą wyspą i z innymi wyspami wiąże się tutaj ciekawa sprawa, która jest no, niezwykle aktualna, ponieważ niedługo będziemy mieli nowy rok, a nie wszędzie jest to tak, przebiega tak gładko jak u nas, prawda? No ale to ja już zapowiadam, co będzie za chwilę. Wracamy do karaibskich rytmów. Estás peleado con el sol. Sígueme marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo, to jest prawdziwe wykonanie Oje Komowa, bo śpiewali i grali prawdziwi Kubańczycy. Warto o tym pamiętać, bo tyle tych różnych wersji transkrypcji tego utworu funkcjonuje, no ale utwór słucha się i pewnie się dobrze tańczy. Proszę Państwa, pierwsi Polacy, którzy będą mogli powitać nowy rok, to są marynarze z MS Karpaty. 31 grudnia na środku Pacyfiku będą przekraczać międzynarodową linię zmiany daty w drodze z Chin do Kanady. To ciekawe, że przekroczą, będą mieli Sylwestra, a potem będą musieli jeszcze poczekać cały dzień, by obchodzić go ponownie. No, to jest związane z tą linią zmiany daty, która przechodzi mniej więcej przez 180 południk. No, tych statków mamy jeszcze trochę. Tatry też płyną z Chin do Seattle w Stanach Zjednoczonych. MS Jawor. Kto tam jeszcze? MS Beskidy. Ucieszyła mnie ta wiadomość, bo to są statki PZ-Rzemu, którego, co niektórzy chcieliby to przedsiębiorstwo czym prędzej sprywatyzować i przejąć. No, zostało nam w tej grupie kapitałowej PZ-Rzemu 65 tylko statków i pracuje tylko 1300 marynarzy. To jest to, co zostało z tej naszej potęgi morskiej, a byliśmy potęgą morską. Ale panie Krzysztofie, wróćmy do Kiribati. Tam też jest ta, to miejsce, przez który ten 180 południk potrafi namieszać. Właśnie, Kiribati jest państwem, które oczywiście leży w centrum Pacyfiku, które ma wiele, wiele wysp. I tą wyspą najbardziej znaną jest wyspa Kirimati, gdzie przechodzi właśnie 180 południk, a 180 południk wiąże się z linią zmiany daty. Czyli mówiąc szczerze, można jedną nogą, stanąc w rozkroku, stać wczoraj, a w drugim dzisiaj, albo no, dzisiaj, pan to jutro. Zrobił, pan to zrobił, tak? Tak, z tym, że wszystko... Czy jest jakieś tam szczególne miejsce, gdzie można tak właśnie stanąć? Bo to jest znaczy, niezła atrakcja. Dokładnie trudno określić, bo ja tam byłem dość dawno. Ja tam byłem ponad 12 lat temu. No tak. To był już kawałek czasu. Wtedy GPS jeszcze nie działo, żeby dokładnie to określić. Ale niemniej jednak pokazano, że tutaj można stanąć. Czy to była prawda, czy żart z mieszkańców, ale gdzieś tam na pewno przekraczałem tą linię zmiany daty. Aczkolwiek skomercjalizował się to bardzo, dlatego, bo co roku wszystkie stacje telewizyjne chcą rozpocząć transmisję z miejsca, gdzie rozpoczyna się nowy rok. I mają do wyboru w zasadzie dwa miejsca. Jedno to jest Kiribati, a drugie to jest Królestwo Tonga, gdzie też próbowałem to zrobić. Mianowicie i tam sprytny król, bo to jest królestwo, Tafał Tupou IV na początku 21 wieku zmienił rozporządzeniem, godzinę przesunął, tak żeby w jego państwie była linia zmiany daty po prostu. Tak, no to bo to jest ta atrakcja dla turystów, czyli Tonga dołączyło do tych ciekawych właśnie miejsc. Mamy Samo, wyspy i Fidżi. Fidżi też. Tak, byłem na Fidżi, ale powiem szczerze, tego tematu nie miałem czasu poruszyć, bo daleko było do nowego roku po prostu jeszcze, bo to w zeszłym roku było wiosną. Tak. W Londynie tak. Kilkakrotnie miałam okazję uczestniczyć właśnie w Sylwestrze w Londynie nad Tamizą, gdzie odbywają się przepiękny pokaz ogni sztucznych. Ale rzeczywiście tutaj właśnie podczas tego celu to można powiedzieć właśnie, że to był taki, zawsze jest taki spektakl fantastycznie zorganizowany. Anglicy są świetnymi organizatorami i rzeczywiście jest to pokaz, który może ucieszyć nasze wewnętrzne dziecko. Zbierają się tam zwykle dzikie tłumy. Jest około milion, półtora miliona ludzi, oczywiście głównie turystów, ale masę Anglików również. Ciekawy właśnie, jak będzie się, jak w tym roku będzie wyglądać, dlatego że te fajerwerki są związane, znaczy każdego roku jest inny motyw. Na przykład, kiedy była olimpiada w 2012 roku, olimpiada właśnie w Londynie, to wówczas właśnie motywem były te cztery chyba koła, czy pięć kół, prawda? Tego pokazu właśnie ogni sztucznych. Także rzeczywiście jest na co popatrzeć. A ja wspominam, jeden ogni sztucznych nie widziałem. Było to w Australii kilka lat temu, gdzie w miejscowości Darwin, to jest miejscowość na północy Australii, kiedy zniszczona przez tajfun, mogłem właśnie w momencie, kiedy nowy rok przyszedł, popatrzeć w niebo i zobaczyć prawdziwe niebo. Z cudownymi gwiazdami, pomyśleć, Boże, jaki ja jestem malutki w stosunku do tego, co mnie otacza. Najpiękniejsze niebo i najbliższe, rzeczywiście wydawało się tuż, wystarczy rękę wyciągnąć, prawda? Widziałam w dwóch miejscach, na Bali i w Tanzanii, właśnie gdzie zamieszkiwaliśmy właśnie w tak zwanym lodge na obrzeżu wulkanu Ngorongoro. To jest właśnie wulkan, który... chciałabym powiedzieć tutaj o takiej... twórczym mechanizmie i roli marzeń. Dlatego, że właściwie wszystkie moje podróże były związane z moimi poprzednimi jak gdyby marzeniami. Kiedyś jako dziecko zobaczyłam film niemieckiego autora, który nazywał się Serengeti nie może umrzeć. Wobec tego właśnie po iluś tam latach zrealizowałam właśnie to marzenie, żeby zobaczyć Serengeti, nim umrze, mam nadzieję, że nie prędko. No i właśnie wybraliśmy się do Tanzanii, gdzie na tym wulkanie, właśnie na obrzeżu wulkanu Ngorongoro, rzeczywiście to niebo było takie, no tak bliskie, że właściwie... Nie, to, co zobaczyłam na niebie, to nie były gwiazdy, czyli jak gdyby takie główki od szpilki, prawda, prześwitujące przez granatowe niebo, ale to były jak rozlana biała farba na granatowym tle. To było nieprawdopodobne i na Bali również. No niebo w tropikach jest po prostu inne niż u nas. Ja, ponieważ pan redaktor wspomniał, że dokumentuje swoje podróże, bo z kamerą się nie rozstaje już od ładnych paru lat, bo trochę lat już jestem na tym wspaniałym świecie. W związku z tym dokumentuję wschody w każdym miejscu, gdzie jestem, zachody słońca i rozgwieździony niebo po prostu. Tak. I jeszcze taka ciekawostka, ponieważ pan redaktor wspomniał, że troszeczkę nie musi być na całkiem poważnie, ale tak, to, co powiem, jest poważne, ale może się śmieszne komuś wydawać. Mnie synowie, z którymi podróżowałem, bo moją ideą podróżowania było to, żeby podróżować z rodziną. Objechaliśmy świat dookoła dwa razy z chłopcami. Różnie, czy żona miała czas, czy nie. Ja miałem trochę więcej, bo pracowałem dla różnych firm, które mi na to pozwalały. Po prostu około w 50 krajach byłem z chłopcami. I takie dwie rzeczy, z którymi się chciałem ze słuchaczami podzielić. Pierwsza, cały czas pracowałem nad tym, żeby dzieci same się po prostu integrowały ze środowiskiem, załatwiały sprawy, oczywiście języki im pomagały, bo znały dzieci kilka języków obcych. I w związku z tym dla mnie ogromnym sukcesem było, jak pewnego razu na wyspie wielkanocnej młodszy z synów powiedział: tatusiu, żeby nie my, to byś tutaj zginął, byś sobie nie poradził w tej podróży. Tak, tak. I to było takie ogromne osiągnięcie. A drugie jeszcze, co może być interesujące, to co pani Elżbieta wspomniała na temat marzeń. Kiedy były lata 70., Gierek, prawda, paszporty, na Kruczą się chodziło. Jak nie wiedzą, to takie miejsce, gdzie paszporty w Warszawie wydawano. Wydawano albo nie wydawano. No. I w związku z tym, z takim drżeniem serca się szło, prawda? Dostanie się czy nie dostanie? Gorzej, jak ktoś jeszcze musiał na przykład być wezwany na rozmowę i tam ewentualnie coś podpisywać, prawda? Jak miał słaby charakter. Ale niemniej jednak pierwsza nasza wyprawa poza Europę, to była wtedy w 80 roku, kiedy stanęliśmy z żoną, syn już miał tam 4 latka, został z dziadkami. Gdzie pojedziemy? A żona mówi: no do Włoch, mam koleżankę. Mówię: słuchaj, do Włoch to wiesz, możemy pojechać, jak będziemy się laseczkami podpierać. A teraz gdzie? Wyjąłem globus mojego syna. Globus mojego syna, zakręcił i mówi: a ty paluszkiem traf. I żona trafiła, zresztą też Elżbieta, żona trafiła w Australię. Nie mieliśmy nikogo i pojechaliśmy tam. Ale jeszcze taka ciekawostka, że Polak potrafi, jak wykazać się $700, które były potrzebne, prawda? I w tym momencie zadziałała taka polska przebiegłość, może ktoś powie, że może to trochę jest nieładne. Pożyczyłem od znajomych $100 i wpłacałem do różnych banków. Z każdego brałem zaświadczenie. I w pewnym momencie miałem 7 zaświadczeń po $100, wybrałem się do ambasady australijskiej i dostaliśmy wizę. Sposobem właśnie. Tak, takie to były marzenia, metody. Spełnienie marzeń. Należy marzyć, bo bez marzeń nie ma życia. Tak. Tak, oczywiście, ale ja chcę powiedzieć jeszcze o czymś innym, to znaczy o tej twórczej roli, o roli marzeń jako mechanizmu, który pcha człowieka do przodu i pozwala mu się rozwijać. Ja przypominam sobie, że właściwie większość moich podróży była związana właśnie z jakimiś marzeniami, z literaturą. W latach 70. do nas dotarły pierwsze filmy hiszpańskie Carlosa Saury, prawda, Buñuela, Berlangi. I mnie się ten język tak strasznie spodobał, że nauczyłam się języka hiszpańskiego, po czym byłam chyba 25 razy w Hiszpanii, służbowo już, napisałam dwie książki, jedną na temat kinematografii hiszpańskiej, drugą na temat, nazywała się Śladami Buñuela, a druga na temat kin Ameryki Łacińskiej, opowieści kina metyskiego. I zaczęła się właśnie wielka miłość do Hiszpanii, prawda, do języka hiszpańskiego, pięknego zresztą, zresztą jakieś tam stypendia były i tak dalej, a wszystko zaczęło się właśnie od marzenia, żeby poznać język, którym mówią bohaterowie filmów Buñuela i Carlosa Saury. Tak. No, mówi się, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale jednak ciekawość, no, przynajmniej w zawodzie dziennikarskim jest wręcz wymagana ciekawość świata, ciekawość ludzi. Ja też musiałem sobie sprawdzić, jak to jest z tą zmianą dnia. I tę część zakończę z zachodu. Jak podróżujemy na wschód, odejmujemy jeden dzień, od bieżącej daty, a jak płyniemy ze wschodu na zachód, to musimy dodać jeden dzień do bieżącej daty i to jest właśnie ten szczególnie astronomiczny dla Filiasa fenomen. Foga, bohatera, bohatera książki Jules Verne. Za chwilę, jak to mówią w telewizji, za chwilę wracamy. Sabor conocido que me dio mucho más que quitar su vestido. Se encargó de prender la luz para ver mi alma y se enamoró como en los cuentos de hadas. Fue mi media mitad y yo solo cuesta pensar que esté todo perdido. Se cansó de esperar el sol sobre su ventana. Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla. Bastón preferido. Se cansó de esperar el sol sobre su ventana. Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón decide atraparla. Y se me fue su amor como un elevador cuando no tengo alas. Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana. También yo la amaba. mamy już prawie za 9 minut godzinę pierwszą. Zagospodarowaliśmy pierwszą godzinę ostatniego dnia roku. Także idzie nam w dobrym tempie. Elżbieta Królikowska, Avis, pisarka, tłumaczka, publicystka. Nasz człowiek w Londynie, jeszcze raz to muszę powiedzieć, i Krzysztof Szybiński, podróżnik, filmowiec, wychowawca. Proszę Państwa, no dobrze jest podróżować, dobrze jest, jak się ma środki na podróże. To jak to było kiedyś, to już lepiej nie wracajmy do tych 130 dolarów, które uprawniały do wyjazdu. Ale nawet ten 89 rok, ja go też nie mogę zapomnieć, kiedy pierwszy otworzył się Berlin Zachodni dla Polaków i pojechały te setki, tysiące autokarów do Berlina Zachodniego na zakupy. I to był ten pierwszy kontakt właściwie Polaków z Zachodem, z tym miastem. Zostawili tam mnóstwo pieniędzy, bo magnetofony, bo radia, bo no wszystko, cokolwiek kupowało się. Dzisiaj jest tak, że trudno nie pojechać, by nie spotkać Polaków, prawda? Są wszędzie. To nie jest tylko ta emigracja, którą najwięcej obserwujesz, Elżbieta, w Londynie. Tak, prawda? Oczywiście. Przez te 25 lat mogłam zaobserwować kilka etapów. Na początku, kiedy pojechałam tam w 89 roku, bardzo rzadko można było usłyszeć język polski na ulicy. Bardzo rzadko. Właściwie było tylko jedno środowisko. Środowisko żołnierzy kombatantów polskich, to znaczy żołnierzy, prawda, generała Andersa, prawda, którzy wylądowali tam w ilości 150 tysięcy ludzi, prawda. Potem widziało się takich panów w wytartych właśnie dżinsach, w adidasach, klnących, prawda, całe grupy takie. To było na początku 2004 roku. Takie dosyć nieciekawe towarzystwo właśnie zaczęło zjeżdżać w poszukiwaniu takiej niewykwalifikowanej, prawda, w poszukiwaniu pracy. Tak. Bardzo dorywczej i bardzo niewykwalifikowanej. A teraz, proszę Państwa, widzę, że kościoły, parafie polskie, dlatego że polskie parafie w Wielkiej Brytanii spełniają w tej chwili no, takie role, jakie zwykle spełniają na obczyźnie. To znaczy są ośrodkiem nie tylko religijnym, ale kulturalnym, centrum prawnym. Różnego rodzaju są szkółki nauki języka polskiego, dlatego że te małe dzieci, które na przykład nasz kościół parafialny, właściwie od Brighton do wysp, do północy Orkadów, Shetlandów, wszystkie kościoły polskie lub takie, które polscy katolicy dzielą z brytyjskimi katolikami, pełne są małych dzieci. Tak do 8 roku życia. Bo od 2004 roku, prawda, zaczęły napływać i w tej chwili jest już, tych Polaków jest mnóstwo. I są oni właściwie wszędzie. Bo widać, w międzyczasie zmieniła się reputacja Polaków. I już nie są tak jak kiedyś właśnie jedna z gazet, bodaj Daily Telegraph, powiedziała, właśnie zacytowała, że to są fakeless people, to znaczy nieużyteczni do niczego i tak dalej, dlatego że do 2004 roku Polacy mieli dosyć opinię, powiedziałabym, podszarganą. Natomiast, kiedy Anglicy się przekonali właśnie, że Polacy są bardzo solidnymi pracownikami, w tej chwili Polacy są bardzo popularnymi pracownikami, bo wiadomo, że zrobią coś niedrogo i przyzwoicie. Ale właściwie nie tylko można spotkać na budowach Polaków. Można spotkać również otwierają restauracje polskie. Otwierają polskie sklepy właśnie, gdzie kolejkę tworzą głównie Anglicy. Dlatego, że angielskie jedzenie, ja nie mówię o etnicznym jedzeniu z całego świata, które jest lepsze lub gorsze, prawda? Ale angielskie jedzenie jest nie do konsumpcji, w związku z czym właśnie sklepy polskie są oblężone. Są również spółdzielnie medyczne, znaczy poradnie, prawda, czy przychodnie, dentystyczne, już słychać o Polakach w City, czyli maklerach giełdowych, już stają się dyrektorami. Poza tym system edukacyjny angielski, i ja naprawdę błagam z tego miejsca, naszą panią minister edukacji narodowej, aby nie majstrowała przy programie, naszym programie szkolnym, dlatego że wciąż ten